พวกเราเป็นชาวพุทธหรือว่านับถือพุทธศาสนากันมาหลายสิบปีนะหรือว่าจะเรียกว่าตั้งแต่เกิดก็ว่าได้เรารู้ไหมว่าอะไรคือสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าเคยสงสัยไหมอะไรคือสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าบางคนตอบว่าธรรมจักรธรรมจักรนั่นไม่ใช่นะอันนั้นเป็นตัวแทนพระธรรมนะไบโพหรือเปล่าไบโพก็ยังไม่ใช่ยังไม่แท้ยังไม่ถูกต้องทีเดียวนะกวางนะกวางเวลาไปวัดมันก็เห็นกวางถ้ากวางนั่นก็ไม่ใช่สัญลักษณ์พระพุทธเจ้านะเป็นสัญลักษณ์ของการแสดงปฐมเทศนาเพราะว่าพระองค์แสดงที่ป่าสิปัตตานามฤกษ์ทายวันก็คือป่ากวางเวลาเห็นกวางเนี่ยก็มักจะเห็นกวางคู่กับกงล้ออันนั้นแหละแปลว่าหรือหมายถึงปฐมเทศนาสัญลักษณ์พระพุทธเจ้าก็คือดอกบัวเราสังเกตว่าพระพุทธรูปเนี่ยนะในบ้านเราเนี่ยแม้กระทั่งในประเทศอย่างพม่าลังกาเนี่ยแทบทั้งหมดเลยนะพระพุทธรูปก็จะประทับอยู่บนดอกบัวจะเห็นกลีบบัวนะเป็นฐานรองนะเนี่ยดอกอย่างพระพุทธรูปที่เราที่ปฏิสถานในวัดเนี่ยไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ก็จะเห็นดอกบัวนะรองรับเป็นฐานทำไมดอกบัวนี่ถึงเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าเป็นสัญลักษณ์ของความตื่นรู้หรือโพธิแสดงถึงคุณภาพจิตภายในเพราะว่าดอกบัวเนี่ยเกิดใต้น้ำก็จริงนะแต่ว่าก็จะโตพ้นน้ำแล้วก็ยิ่งกว่านั้นคือไม่เปียกน้ำนี่เป็นลักษณะของผู้รู้นะหรือพระพุทธเจ้าก็คือเกิดอยู่ในโลกนะแต่ว่าสามารถจะพัฒนาตนจนอยู่เหนือโลกโลกเนี่ยไม่สามารถจะฉาบให้แปดเปื้อนแปดเปื้อนในที่นี้หมายถึงว่าแปดเปื้อนด้วยกิเลสก็ได้หรือแปดเปื้อนในความทุกข์ก็ได้โลกในที่นี้ก็หมายถึงโลกธรรมก็ได้หรือหมายถึงความผันผวนแปรปรวนอันเป็นธรรมดาโลกก็ได้โลกธรรมคืออะไรโลกธรรมก็คือลาภยศสุขสรรเสริญแล้วก็เสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาแล้วก็ทุกข์คนธรรมดาก็จะหวั่นไหวไปตามโลกธรรมเช่นถ้าได้ลาภได้ยศก็ดีใจถ้าเสื่อมลาภเสื่อมยศถูกนินทาก็ทุกข์เวลาร่างกายเกิดแปรปรวนทรัพย์สมบัติเสื่อมสลายก็ทุกข์ทั้งนั้นที่มันเป็นธรรมดาโลกนะแต่ว่าทุกข์เพราะว่าใจไปยึดติดเกาะเกี่ยวอยู่กับสิ่งนั้นเมื่อมันแปรปรวนคือเสื่อมสภาพไปก็เป็นทุกข์นี่เรียกว่าถูกแปดเปื้อนแต่ว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานซึ่งมีพระพุทธเจ้ามันเป็นเหมือนแม่ไก่เป็นเหมือนลูกไก่ตัวแรกนะที่กระเทาะออกมาจากเปลือกไข่ท่านเนี่ยจะมีสภาพจิตที่เรียกว่าโลกธรรมฉาบไม่ติดนะโลกามิถูกไม่เปื้อนโลกธรรมฉาบไม่ติดแปลว่าไม่ยึดติดในโลกธรรมไม่ได้แปลว่าไม่เกี่ยวข้องหรือหนีโลกธรรมนะยังเกี่ยวข้องกับโลกธรรมอยู่อย่างพระพุทธเจ้าก็มีผู้คนสรรเสริญมีผู้คนมากราบไหว้สักการะนะแล้วก็มีสุขเวทนาจากสิ่งเสพนะอาหารที่ประณีต จีวรที่เนื้อดีอันนี้ก็ล้วนแต่เป็นเรื่องของความสุขทางโลกนะแต่ว่าไม่สามารถทำให้พระองค์เนี่ยเป็นทุกข์เพราะความผันผวนแปรปรวนของมันอันนี้เรียกว่าโลกธรรมฉาบไม่ติดโลกธรรมนี้ถูกไม่เปื้อนไม่ได้แปลว่าต้องหนีออกจากโลกธรรมนะคนธรรมดาเนี่ยคิดว่าต้องหนีจากโลกธรรมเนี่ยถึงจะไม่ทุกข์ไปอยู่ป่าแต่ก็ยังทุกข์อยู่นั่นแหละบางคนไปเข้าใจว่าต้องมองไม่เห็นรูปหรือไม่ได้ยินเสียงไม่มีผัสสะมากระทบถึงจะปลอดพ้นจากความทุกข์ก็เคยมีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อปาราสิยะพราหมณ์บอกว่าเนี่ยเขามีวิธีการฝึกอินทรีย์หรือพัฒนาตนพัฒนาจิตด้วยการที่ให้ตาไม่เห็นรูปหูไม่ได้ยินเสียงจมูกไม่ได้ลิ้มรสใครที่ทำนี้ได้ถึงจะเป็นผู้พัฒนาตนพัฒนาจิตพ้นทุกข์ได้ผู้เจ้าแต่ว่าถ้าอย่างนั้นคนตาบอดหูหนวกก็ต้องเป็นผู้ที่หมดทุกข์สิใครที่ทำเช่นนั้นก็ไม่ต่างจากคนตาหนวกหูหนวกตาบอดผู้เจ้านี่ยังเกี่ยวข้องกับโลกธรรมนะแต่ว่ามันฉาบไม่ติดยังเกี่ยวข้องกับโลกามิตรแต่มันผูกแล้วไม่เปื้อนไม่เปื้อนจะไม่เปื้อนใจที่จริงก่อนที่พระองค์ตรัสรู้นี่พระองค์เคยมีสุบินนิมิตนะเคยฝันนะพวกเราจะไม่เคยได้ยินฝันว่าพระองค์เดินอยู่บนกองภูเขาเดินขึ้นเดินลงนะแต่เป็นกองภูเขาไม่ธรรมดานะเป็นกองภูเขาที่ทำด้วยอุจจาระแต่ปรากฏว่าอุจจาระนี่ไม่เปื้อนพระองค์เลยมันแปลว่าอะไรนะเป็นสัญญาว่าอะไรหมายความว่าพุทธเจ้านี่จะมีลาภสักการะเข้ามาหลั่งไหลมาแต่ว่าลาภสักการะนั้นไม่ทำให้พระองค์แปดเปื้อนจิตใจไม่หมองมัวหรือกระเพื่อมอันนี้ก็น่าคิดนะว่าลาภสักการะเนี่ยเปรียบเสมือนอุจจาระนะคือว่าสำหรับคนทั่วไปนี่มองว่าเป็นของดีแต่ว่าพุทธเจ้านี่กลับมองว่ามันเป็นเหมือนสิ่งปฏิกูลไม่ใช่ไม่มีประโยชน์นะอุจจาระก็มีประโยชน์นะแต่ว่ามันก็มีโทษเยอะด้วยเหตุนี้แหละที่พระองค์เนี่ยก็เลยไม่มีความยึดติดในสิ่งเหล่านี้เพราะถ้ายึดติดแล้วก็เป็นทุกข์ดอกบัวเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของจิตใจผู้รู้นะเพราะว่าเมื่อน้ำฝนตกลงมาเนี่ยมันก็ไม่เปื้อนใบบัวก็เช่นเดียวกันและที่น่าพิจารณาอย่างนึงคือว่าดอกบัวนี่นะก็รู้แล้วแต่เกิดในโคลนตมนะมันไม่ได้เกิดบนดินธรรมดาดอกบัวเนี่ยรู้แล้วแต่เกิดจากโคลนตมโคลนตมนี้ไม่สวยไม่งามเลยนะแต่ว่าสามารถจะทำให้เกิดดอกบัวที่สวยงามที่บริสุทธิ์ได้แปลว่าอะไรก็เปรียบเหมือนกับจิตใจของคนเราเนี่ยสามารถจะผ่องแผ้วจนกระทั่งกิเลสฉาบไม่ติดความทุกข์ไม่แปดเปื้อนการที่คนเราจะมีสภาพว่าจิตแบบนั้นได้เนี่ยมันต้องอาศัยโคลนตมนะโคลนตมหมายถึงอะไรหมายถึงความทุกข์นะพุทธะจะเกิดขึ้นได้นี่ต้องอาศัยความทุกข์เป็นเหตุเป็นปัจจัยและพวกเราถ้าเราอยากจะมีจิตใจที่ตื่นรู้นะของแผ้วสะอาดเราต้องอาศัยความทุกข์นะถ้าเราพยายามหนีความทุกข์อ่ะก็เหมือนกับดอกบัวที่ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ตราบใดที่ไม่มีโคลนตมจิตใจเราจะงดงามได้ต้องอาศัยความทุกข์นะต้องอาศัยความทุกข์ต้องเจอทุกข์ก็พูดง่ายๆถ้าไม่เจอทุกข์ก็ไม่มีทางที่จะ เห็นธรรมจนรู้แจ้งอะไรทำให้พระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดขึ้นได้อุบัติขึ้นได้เฉพาะในโลกมนุษย์ทำไมพระพุทธเจ้าไม่สามารถจะอุบัติขึ้นได้ในเทวในสวรรค์ไม่ว่าชั้นใดก็ตามเพราะว่าในสวรรค์นั้นมันสบายเกินไปมันแทบจะไม่มีทุกข์ในความหมายที่เป็นโลกียสุขเลยในความหมายที่เป็นโลกียทุกข์เลยแต่ถ้ามีความสบายความสุขนะอย่างโลกนะในสวรรค์เนี่ยจึงไม่เกิดพระพุทธเจ้าขึ้นพระเจ้าอุบัติขึ้นได้เฉพาะในโลกเพราะว่าในโลกมันมีความทุกข์ด้วยความทุกข์ก็แหละความทุกข์กายความทุกข์ใจไอ้สิ่งเหล่านี้แหละเป็นเหมือนกับปุ๋ยนะที่ทำให้ดอกบัวเจริญงอกงามนะคนเรานี่จึงควรที่จะเมื่อมีความทุกข์ก็ควรจะอ้าแขนรับนะไม่ควรรังเกียจผักใสเพราะว่าให้รู้ว่านั่นแหละคือปุ๋ยอันโอชะสำหรับการทำให้ธรรมะในใจเรางอกงามขอเพียงแต่ว่าเราเกี่ยวข้องกับทุกข์ให้เป็นก็คือว่าอย่าผักใสอย่าปฏิเสธแต่ว่าแล้วก็อย่าคล้อยตามแต่ว่าให้เห็นทุกข์ไม่มีไว้ให้เป็นนะทุกข์มีไว้เห็นนะอันนี้จำไว้ให้ดีนะครูบาอาจารย์ท่านก็สอนมานานแล้วทุกข์ไม่ได้มีไว้ให้เป็นทุกข์มีไว้เห็นถ้าเราเห็นแล้วเนี่ยเราได้กำไรถ้าเราไม่เห็นเราเป็นเราขาดทุนนะเพราะฉะนั้นทุกข์เนี่ยจึงเป็นอริยสัจข้อแรกเริ่มต้นที่มาก็ทุกข์เลยนะเพราะว่าทุกข์คือประตูไปสู่ธรรมจะเห็นจะเข้าใจสมุทัยนิโรธมรรคต้องผ่านทุกข์ก่อนถ้าจะผ่านทุกข์ได้ก็เห็นนะถ้าเป็นนี่ไม่ผ่านนะถ้าเป็นนี่ติดเลยแต่ถ้าเห็นนี่มันจะผ่านไปเห็นไปถึงสมุทัยแล้วก็นิโรธมรรคนะก็เรียกว่าเจอทุกข์ก็เลยพบธรรมได้แต่เพราะฉะนั้นเราต้องขอบคุณความทุกข์นะเหมือนกับถ้าเรารักดอกบัวเราก็ต้องเห็นคุณค่าของคนตนไม่มีคนตนก็ไม่มีดอกบัวอันนี้ก็เป็นหยินหยางชนิดหนึ่งนะหยินหยางวันนี้เราพูดแต่ว่ามันมาด้วยกันในคนตนนี่แหละก็มีดอกบัวในดอกบัวก็มีคนตนต้องเกื้อกูลพึ่งพากันอาละเตรียมละครอิจิตังปฏิตังตุมหัง ขออินทรพรที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิปะเมวะสมิจจตุจงสัง